Jeśli zabeł budzi mi stosownie duże dochody, może podejmę wyzwanie, stanę z życiem zawody. Jeśli dostanę taką jak najlepsi od początku płacę, wtedy może się ruszę i zabiorę za pracę. Jeśli spełniać zechcecie wszelkie moje zachcianki, wtedy może z wysiłkiem stanę dzielnie w szranki. Jeśli przez okrągłą dobę będziecie wchodzić mi w tyłek, może wstanę i może jakiś podejmę wysiłek. Tylko założone ręce, tarcza, domowe zacisze, nic nie widzę. Nie chcę widzieć, nic nie mówię, nic nie słyszę, w życiu ciszę chcę. Brak ruchu i najlepiej kasę za nic, darmo zjadę. Ile nuchy z ogromnymi wymogami. Jeśli dostanę luksusowy apartament w hotelu, wtedy może nieułomnie będę dążył do celu. Jeśli zaspokoicie moje wszystkie potrzeby, wtedy może się postaram, ale dopiero wtedy. Jeśli praca, którą zrobię, nie będzie męcząca, może nawet na placu boju wytrwam do końca. Jeśli Bóg w swym miłosierdziu smoknie mnie w dupę, może nie dam się w pierwszym starciu położyć trupem. Tylko założone ręce, tapcza, domowe zacisze, nic nie widzę. Nie chcę widzieć, nic nie mówię, nic nie słyszę, w życiu ciszę chcę. Brak ruchu i najlepiej kasę za nic, darmo zjady. Ile nuchy z ogromnymi wymogami. Tylko założone ręce, tapcza, domowe zacisze, nic nie widzę. Nie chcę widzieć, nic nie mówię, nic nie słyszę, w życiu ciszę chcę. Brak ruchu i najlepiej kasę za nic, darmo zjady. Ile nuchy z ogromnymi wymogami. Żygam wami, takimi jakimi jesteście. Żygam wami, takimi jakimi jesteście. Żygam wami, takimi jakimi jesteście. Żygam wami, takimi jakimi jesteście. Żygam wami. Żygam wami. Żygam wami. Our show is about to begin. Jesteście żygam wami, a żygam, a żygam, a żygam, a żygam, a żygam, a żygam, a żygam, a żygam.